श्री भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। जय जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य आस्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य। वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मन्द मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण श्री गुरुदेव परम अद्भुत श्री श्याम सुंदर के चार विशेष गुण उनके लिए बड़े सुंदर जो चार श्लोक थे वो चार श्लोक श्रीमद्भागवत के भी और बाहर से भी श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रकट किए। 218वां श्लोक है। समस्त विविधाश्चर्य कल्याण वारिधे गुणानाम ए कृष्णस्य दिंग मात्रम उपदर्शितम। 218वां श्लोक में श्री कृष्ण के जो 64 गुण बताए गए और उन 64 गुणों में चार विशेष गुण बताए गए लीला माधुर्य प्रेम में प्रेमी परकर का माधुर्य वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। ये जो चार गुण बताए गए ये तो केवल संकेत मात्र हैं। ऐसा नहीं है कि 64 के बाद में 65 नहीं है 65 में गुण नहीं है। श्री कृष्ण में अनंत अनंत गुण हैं और सारे गुणों के समुद्र हैं। उनका जो वर्णन किया जा सकता है वो तो कहीं अल्प अल्प किया जा सकता है। इसलिए श्रुति जहाँ भी वर्णन करती हैं वहाँ नेति नेति कहती हैं। तो नेति का तात्पर्य यह है कि वो वस्तु इतनी बड़ी है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, एक अर्थ नेति का कि वो इतना विशाल है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण विषय की अनंतता कहीं प्रकट करती है जय। फिर दूसरी चीज कि वर्णन करने वाला जो है उसकी अयोग्यता, हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम उसका पूरा वर्णन कर सकें। फिर तीसरी चीज, जितना वर्णन किया गया वो वर्णन केवल ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, इसके बाद में बहुत सा वर्णन छूट गया है, उसके भी अनेक अनेक पक्ष छूट गए हैं जिनका यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया, ये भी नेति नेति के द्वारा कहीं प्रकट होता है। तो साधन की असमर्थता, वक्ता कर्ता की असमर्थता और कर्म ऑब्जेक्ट उसकी असमर्थ उसकी व्यापकता, फिर हमारे पास में जो आधार है जो हेतु हैं उन हेतुओं की भी असमर्थता। एक तरह से ये समझ लीजिए नेति नेति कहने पर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उन सब की असमर्थता प्रकट हो रही है। कर्ता कर्म करण संबंध संप्रदान अपादान अधिकरण सबकी असमर्थता जो है वो नेति नेति के द्वारा प्रकट हो रही है। सातों जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उन सबकी असमर्थता कहीं नेति नेति के द्वारा कहीं प्रकट हो रही है। तो हमने जो वर्णन किया वो केवल दिग्दर्शन करने के लिए है, वह मुख्य रूप से नहीं है, वह संपूर्ण रूप से वह उस वस्तु की मधुरमा को स्थापित करने वाला नहीं है। तो समस्त विविधाश्चर्य कल्याण बारधे, श्री कृष्ण समस्त गुणों के आधार हैं। फिर समस्त गुणों में भी जितनी भी विविधता, जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं उन विविधता के वे आश्रय होकर के विराजमान हैं। और कल्याण वारिधि, कल्याण गुणों के वे वारिधि हैं, समुद्र हैं, अर्थात ऐसे कल्याण गुण और कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होते हैं। जीव का परम कल्याण करना, और कल्याण करने वाले जो गुण हैं उनमें भक्त वत्सलता और प्रेम वश्यता, ये दो गुण मुकुटमणि। यदि दो गुण हैं तब तो भगवान की उपयोगिता हमारे लिए, नहीं तो होगा भैया जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसी के पास में करोड़ों की संपत्ति है होगी, उसे मुझे क्या, मेरे लिए भी उपयोगी इसलिए हैं क्योंकि उनमें अनंत गुण हैं। ठीक है, अनंत गुण हैं उनमें, तो हाथ जोड़ने लायक हो गए वे तो, परंतु वो हमारे लिए उपयोगी हैं इसलिए क्योंकि भगवान के अनंत गुणों में दो गुण मुकुटमणि हैं, और वे दो गुण मुकुटमणि हैं भक्त वत्सलता और प्रेम वश्यता। प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और वे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, मेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं, और मेरे प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। वे वशीभूत हो सकते हैं, बड़े बहुत बड़े हैं फिर भी हमारे वशीभूत हो सकते हैं यदि प्रेम है तो। तो ये समस्त विविध आश्चर्य कल्याण वारिधि, वे समस्त विविध आश्चर्य में कल्याण जो है उन कल्याण के वारिधि समुद्र होकर के विराजमान हैं। गुणानाम इह कृष्णस्य दिंग मात्रम उपदर्शितम, ये हमने श्री कृष्ण के गुणों का दिग मात्र, केवल दिशा निर्देश मात्र किया है। जैसे कोई अंगुली निर्देश से करे कि ये समुद्र है, पर जितना समुद्र दिख रहा है उतना समुद्र नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो इसको ही कहते हैं दिग मात्र, कि उसका दिग मात्र हमने दर्शन कराया है। जैसे दशा दशम स्कंध में कहा गया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं गुणात्मनस्ते पि गुणान विमातुम हेतावतीर्णस्य कईश्वरेस्य काले नैवा विमता सुकल्पई भूपांशिकाः खे मेहका द्युभाषा। बोले हे प्रभु, जिन्होंने गुणांक मनस्ते पे गुणांक बिमातु, देखना कौन गुणांक मनस्ते पे गुणांक बिमातुम, आप सारे गुणों के आश्रय होकर के विराजमान है। आत्मा का तात्पर्य है आश्रय, जितने भी गुण हैं वे भगवान के ही आश्रित होकर के विराजमान है। तो गुणांक मनस्ते, आपके गुणों को बिमातुम, आपके गुणों को गिन सकने में का ईश रेश्यो, कौन समर्थ हो सकता है? आपके गुणों को गिन सकने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि हितावतीर्णस्यो, आपने जगत का कल्याण करने के लिए यहाँ पर अवतार धारण किया है। तो गुणात्मनस्ते, आप चिन्मय गुणों के साक्षात आश्रय हैं और जीव की चिन्मयता और जगत के त्रिगुण, उनके आप स्वामी तो हैं परंतु उनका स्पर्श करते हुए विराजमान नहीं है। जगत के गुणों का स्पर्श करते हुए विराजमान नहीं है, जीव आपका आश्रय ग्रहण कर सकता है। तो स्वरूपभूत गुणों के साक्षात आश्रय हैं, सभी के स्वामी हैं, परंतु माया के गुणों के द्वारा आप जगत की रचना करते हैं। तो वो परंपरा जगत के कारण होकर के आप विराजमान हैं। स्वरूप गुणों को साक्षात बनाने वाले हैं और माया के गुणों को, जगत को आप अपनी शक्ति के द्वारा बनाने वाले हैं। तो शक्ति परिणामवाद के रूप में जगत है और स्वरूप परिणाम के रूप में वैकुंठ है। दोबारा कह दें, स्वरूप परिणाम के रूप में आप वैकुंठ और अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। मुरली मनोहर नारायण आदि जितने भी स्वरूप हैं उनको स्वरूप परिणाम के रूप में आप प्रकट करते हैं, और जो जगत है उसको त्रिगुणात्मिका माया देवी के द्वारा आप त्रिगुणात्मक जगत को प्रकट करते हुए विराजमान हैं शक्ति परिणाम के द्वारा। जैसे नौकर यदि कोई कार्य कर रहा है तो नौकर के कार्य को मालिक का कार्य ही कहा जाएगा, ऐसे ही सृष्टि के कार्य को ईश्वर का कार्य ही कहा जाएगा। तो ईश्वर अभिन्न निमित्तोपादान है जगत का, ये बात भी सत्य है, क्योंकि शक्ति के द्वारा किया गया जो कार्य है वो शक्तिमान का ही कार्य कहलाएगा। तो इस दृष्टि से तो ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान होकर के विराजमान, और स्वरूप शक्ति के द्वारा आप अपने वैकुंठ, अपने नाम धाम रूप लीला परकर इनको प्रकट करने वाले हैं। तो गुणात्मनस्ते, स्वरूप शक्ति रूपी गुण और माया के तीन सत्वरजस्तम गुण, इन तीनों की आत्मा होकर के आप ही इन तीनों के आश्रय होकर के विराजमान हैं। गुणात्मनस्ते, तीन ही शक्ति हैं, माया शक्ति, जीव शक्ति और स्वरूप शक्ति। इन तीनों शक्तियों में जो गुण हैं उनको धारण करने वाले आप ही हैं। गुणात्मनस्ते पे ऐसे आपके गुणान बिमातुम, आपके गुणों को नाप सकने में हितावतीर्णस्यो, इस जगत की रचना करने में आपका कोई भी निज प्रयोजन नहीं है। आप तो मौज कर रहे हो अपने गोलोक में, आपको कोई कमी तो है नहीं कि जिसकी पूर्ति करने के लिए आपने जगत की रचना की हो। हितावतीर्णस्यो, हमारे हित के लिए आप अवतीर्ण हुए हो, जीव का कल्याण करने के लिए, अकृतार्थ जीव का कल्याण करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हो। ऐसे आपके गुणों की गिनती करने में कौन समर्थ हो सकता है? अब कहीं अति कल्पना कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति हो कि कालेन जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो, यजवा बिमिता और उसमें इतनी शक्ति हो कि उसने बिमिता सुकल्पई, वो सुकल्प माने खूब ताकतवर है, उसकी इंद्रियां बड़ी काम करने वाली हैं। तो काले ने यजवा बिमिता सुकल्पई, वह सुकल्प भी है, ताकतवर भी है और बहुत समय भी उसके पास में है। और उसने भूपांशवः पृथ्वी की रेणुओं को भी कदाचित गिन लिया हो, और खे मेह का और आकाश के जितने भी छोटे छोटे तारे हैं उनको भी गिन लिया हो, द्विभाषा जो चमक रही हैं, ऐसे व्यक्ति के को भी यदि ये कहा जाए कि तुम ठाकुर के गुणों को गिन लो तो नहीं गिन सकता है। ये कहने का तात्पर्य कि वो ठाकुर के गुणों को पूरी तरह से गिन नहीं सकता है। तो सामर्थ्य हो तो पृथ्वी की रेणु, सामर्थ्य हो तो आकाश के तारे कोई गिन सकता है बहुत समय तक, परंतु आपके गुणों का कोई भी पार नहीं पा सकता है। इसलिए आप गुणात्मक होकर के विराजमान, माने गुण तीन प्रकार के, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और बहिरंगा माया शक्ति, ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं उनको नापने में हितावतीर्णस्य, आपने अवतार जो धारण किया आपके गुणों को गिन सकने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर हमने 64 गिनाए, ये 64 केवल उपलक्षण हैं। उपलक्षण कहते हैं कि जो अपना भी बोध कराए और अपने जैसी अन्य वस्तु का भी बोध कराए, उसका नाम है उपलक्षण। उसको उपलक्षण इसलिए कहेंगे कि जो अपना भी बोध कराए और अपने से अपने समान अन्य वस्तुओं के गुणों का भी बोध कराए, उसको उपलक्षण कहेंगे। जैसे आदमी के दो आंख होती हैं, तो जैसे तुम, तो तुम्हारा भी बोध कराएगा और तुम जैसे अन्य लोग जो हैं उनका भी बोध करा देगा कि उनके भी दो आंख होती, तो इसको उपलक्षण कहते हैं कि अपना बोध करा करके अपने शरीर के अन्य वस्तुओं का भी बोध करा दे। आगे कह रहे हैं कि नित्य गुणो बनमाली यद्यप शिखामणि अशेष नेत्रीणाम भक्तापेक्षित मत्रस्य त्रिविधत्वं लिखते तदपि। श्री बनमाली नित्य गुण वाले हैं, अर्थात उनके प्रत्येक गुण सर्वदा सर्वदा ही उनमें विराजमान है। कोई गुण कभी प्रकट हो जाएगा, कोई गुण कभी दबा रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है गुण नहीं है। नित्य गुणों बनमाली, तो उनमें सारे गुण हैं और सारे गुण भी नित्य हैं। बनमाली कहने का मतलब है कि जिन्होंने विशेष रूप से बनमाला धारण कर रखी है, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरही पंचभीर गृत्ता माला बनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, मंदार नीला फूल है, एक नीले रंग का फूल है। मंदार माने वो अकौआ नहीं है, हाँ मंदार माने आक, आक नहीं है, मंदार एक नीले रंग का फूल है, हैं हाँ हाँ वो नहीं, वो नहीं है, मैंने वो नीले रंग का फूल है एक। तो तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, इन पांचों फूलों से गुथी हुई जो माला है वो बनमाला कहलाती है। यदि वो पैरों तक लंबी है तो वो कहलाएगी बनमाला, और यदि वो जैसे नाभि तक ही लंबी है तो वो कहलाएगी वैजयंती। उसी माला को वैजयंती पारिजात सरोरह सरोरह मन कमल, इन पांच से गुथी हुई जो माला है वो बनमाला है। तो नित्य गुणों बनमाली, श्री बनमाली नित्य गुण वाले हैं। यद्यप शिखामणि अशेष नेत्रीणाम, वे जितने भी नेता हैं उन सब नेताओं के शिखामणि होकर के वे विराजमान हैं। शिखामणि माने शोरमणि, सभी नेताओं के, जगत के जितने भी नेता हैं उनके शिखामणि होकर के वे विराजमान हैं। प्रायः काव्य शास्त्र में तीन जो ग्रंथ थे उनको काव्य का विषय बनाया गया, एक महाभारत, एक राम और एक जो ये जो एक राजा था वो राजा, उसके विषय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। जैसे रत्नावली जो नाटका है उसमें उदयन, उदयन जो है वो उदयन, तो ये इनको काव्य बना करके, माने बद्ध कथा, बृहद कथा, ये तीन काव्य शास्त्र में उपजीव्य ग्रंथ रहे। और प्रायः जितने भी नाटक लिखे गए संस्कृत में वो इन तीन के ही चरित्रों को या इनकी घटनाओं को लेकर के उपजीव्य बना करके संस्कृत में प्रायः नाटक लिखे गए। अन्य भी लिखे गए, ऐसा भी नहीं है, परंतु अधिकांश में उपजीव्य रूप में तीन ग्रंथ ही रहे, बृहत कथा, महाभारत और रामायण। और इनका आश्रय लेकर के जो काव्य लिखे गए वे काव्य ही विशेष रहे। तो कुछ काव्य हैं जो ऐतिहासिक होकर के विराजमान हैं, कुछ हैं कल्पित, दूसरे लोग कल्पित हैं, ये ऐतिहासिक होकर के विराजमान रहे। तो शिखामणि अशेष नेत्रीनाम जो तीन प्रमुख रूप से जो नेता हैं, माने श्री राम, श्री युधिष्ठिर और श्री उदयन, इन तीनों नेताओं में जो काव्य लिखे गए उनकी भी अपेक्षा श्री कृष्ण अशेष नेत्रीणाम शिखामणि, उन सब के मुकुटमणि होकर के विराजमान हैं। तो नित्य गुणों बनमाली, बनमाली नित्य गुण वाले हैं। यद्यपि शिखामणि अशेष नेत्रीणाम वे उपजीव्य जो तीनों प्रकार के, तीनों जो महाकाव्य रहे, बृहद कथा, महाभारत और रामायण, इनके जो नेता रहे, इन नेताओं के भी वे शिरोमणि होकर के विराजमान हैं। पंत भक्तापेक्षित मत्स्यो, भक्तगण उनको जिस दृष्टि से देखते हैं, भक्तों की अपेक्षा के आधार पर त्रिविधत्वम लिख्यते तदपि, श्री कृष्ण के त्रिविधता उनका वर्णन किया जाता है। कृष्ण के तीन स्वरूपों का वर्णन किया जा सकता है। हरि पूर्णतम हैं, पूर्णतर हैं और पूर्ण हैं। अपूर्ण तो हो ही नहीं सकते हैं ठाकुर जी, तो पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, तीन भगवान हैं। पूर्ण कहने का मतलब है माधुरी की पूर्णता, माधुरी की पूर्णता और ज्यादा हो तो पूर्णतर, माधुरी की पूर्णता सबसे ज्यादा हो तो पूर्णतम। तो माधुरी की दृष्टि से, माधुरी के प्रकाशन की दृष्टि से हरि पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, तीन प्रकार से विराजमान है। श्रेष्ठ मध्याधिवेश शब्द नाट्य य पर पद्यते। अब भरत मुनि ने इनको पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम नाम नहीं दिया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इनको नाम दिया है श्रेष्ठ मध्यम और अवर। परंतु जहां पर श्रेष्ठ मध्यम अवर कहा गया वो ऐसा नहीं कहेंगे हम उनको, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम कहेंगे। और द्वारका में श्री हरि पूर्ण हैं, मथुरा में पूर्णतर हैं और व्रज में हरि पूर्णतम है। क्योंकि माधुर्य का प्रकाशन ब्रज में जितना हुआ है इतना और कहीं दूसरे के नहीं है। माधुर्य का प्रकाशन द्वारका में भी है, परंतु द्वारका में ऐश्वर्य भक्तों के, द्वारका का जो परिकर है उसके हृदय में, अवचेतन में श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, यह बात कहीं विराजमान रहती है। और नर मनुष्य रूप में भी पूजा करते हैं, एक ओर उनमें ईश्वरीय सारे गुण विद्यमान हैं और दूसरी ओर वे मनुष्य भी हैं, ऐसा भी विचार करते हैं, परंतु उनके गुणों का वर्णन करते समय सर्वदा ये ईश्वर हैं, परब्रह्म हैं, अनंत इनमें शक्ति है, ये विचार उनके अवचेतन में रहता है। इसलिए वहां पर श्री हरि का माधुर्य पूर्ण है, पूर्णतम नहीं है। मथुरा में कुछ लोगों में या कभी ऐश्वर्य है कभी माधुर्य है, इसलिए पूर्णतर है। परंतु ब्रज में कृष्ण के पूर्ण ऐश्वर्य को देख करके भी कभी ये विचार नहीं आता है कि कृष्ण ईश्वर है। वहां पर यशोदा जी कह रही है कन्हैया खोल मुख, और कन्हैया का मुख खुल गया, माटी खाई हुई है अभी, माटी का पेड़ा गलुआ में रखा हुआ है, चूस चूस करके स्वाद लेकर के खा रहे हैं और मुख खुल गया है माँ के आदेश से, यशोदा मैया के आदेश से, और पूर्ण ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। यशोदा अपने आप को भी देख रही हैं, सारे जगत को देख रही हैं, सृष्टि के सारे तत्वों को देख रही हैं, जीवों को देख रही हैं। माने स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति तीनों का दर्शन हो रहा है, परंतु तीनों का दर्शन होते हुए भी यशोदा विचार कर रही है ये कन्हैया का ईश्वर थोड़ी है, बोले तो किसका ईश्वर है, कहाँ से आ गया, बोले ये तो नारायण का ईश्वर है। और नारायण का कहना क्या, भी तो मुंह कम करो तो बाचालम पंगुम लंगे थे, कहीं किसी के द्वारा भी कुछ करा सकते हैं, इसलिए मेरे मुख में, मेरे बालक के मुख में वे अपनी सर्वाश्रय तो दिखा रहे हैं, ये मेरे बेटा सर्वाश्रय नहीं है, सर्वाश्रय तो नारायण है। तो ऐश्वर्य जितना आए उस सबका तो श्रेय दे दे नारायण को, और जो माधुर्य है प्रीति है वो मेरी है, ये यशोदा की विशेषता है। इसलिए वहां पर ऐश्वर्य कभी भी माधुर्य को ढांकने वाला नहीं है, इसलिए वहां पर पूर्णतमता है। ब्रज में, मथुरा में कभी पूर्णतमता है कभी पूर्णतमता नहीं है। कृष्ण के आंखों से ब्रज की याद करते हुए आंसू देख करके उद्धव ये भी विचार कर रहे हैं कि जगत के ईश्वर हो रहे हैं, फिर किसके लिए रो रहे हैं, इनको किसकी याद आ रही है। फिर मन में विचार कर रहे हैं ऐसे प्रेमी का आदर तो करूं, उनको जाकर के मैं देखूं, तो ब्रज में भी आ रहे हैं। और श्री कृष्ण के जो लोकवत लीला में निज प्रेम जो है, उस प्रेम का जैसा लौकिक प्रेम होता है, ऐसे लौकिक सद्बंध भाव श्री कृष्ण में जो विराजमान हैं, उस लौकिक सद्बंध भाव को आदर देते हुए श्री उद्धव ब्रज में भी आ रहे हैं। तो वे पूर्णतर हैं, ऐश्वर्य का भी ज्ञान है, ब्रज में आकर के कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन करते हैं, साथ ही साथ में कृष्ण व्याकुल हैं इस भाव का भी धारण करते हुए ब्रजवासियों को धैर्य भी उद्धव प्रदान करते हैं। तो वहां पर ऐश्वर्य माधुर्य इनका एक बैलेंस है, ब्रज में केवल माधुर्य माधुर्य है, ऐश्वर्य आया, ऐश्वर्य को तो दे दिया नारायण को कि ये तुम्हारा ईश्वर है, मेरा बेटा तो मेरा बेटा है, लौकिक सद्बंध भाव है वहां पर। श्री कृष्ण रास मंडल में एक साथ अनेक स्वरूप धारण करके प्रकट हो रहे हैं, परंतु किसी का दिमाग ये नहीं चल रहा है कि ये ईश्वर ईश्वर हैं, इसलिए सर्वव्यापक होकर के दिख रहे हैं, ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं, ये तो मेरा प्यारा है और ये मुझे पूरे मंडल में जो व्याप्त दिख रहा है वो तो इसलिए दिख रहा है कि इनका नृत्य कौशल इतना तीव्र है कि नृत्य कौशल में ये मुझे अलात चक्र की तरह से पूरे मंडल में व्याप्त दिख रहे हैं। जैसे रस्सी में कोई आग को बांध, अग्नि को बांध करके घुमाए तो अग्नि तो एक ही है परंतु पूरे मंडल में व्याप्त दिख रही है, ऐसे कृष्ण मुझे पूरे मंडल में व्याप्त से दिख रहे हैं। ये पूरे मंडल में व्याप्त हो रही है, ये तो केवल मेरी दृष्टि का भ्रम है, तत्वतः इनकी प्रीति मेरे साथ में है, अतः किसी का किसी के साथ में द्वेष नहीं है। अन्य नायिकाओं के साथ में भी कृष्ण का नृत्य देख करके वहां पर द्वेष नहीं हो रहा है, ईर्ष्या नहीं हो रही है। तो ये निज प्रेम, निज संबंध की प्रधानता होना, लौकिक संबंध की प्रधानता होना, ये है पूर्णतमता। जहां लौकिक संबंध भी हो साथ के साथ कृष्ण ईश्वर हैं यह भाव भी विराजमान हो, वहां पर है पूर्णतरता। और जहां ईश्वर पहले फिर ईश्वर लीला करने के लिए हमारा साथी बना है ये भाव है, वहां पे है पूर्णता। तो हर पूर्णतम पूर्णतम तरह पूर्ण इति श्रद्धा श्रेष्ठ मध्यादि शब्द ही नाट्य यह परिपठ्यते, नाटक में जो गिना जाता है। अब एक बात और है कि यदि रस की स्थापना करने में ऐश्वर्य को बीच में लाया जाएगा, तो जितने अंश में ऐश्वर्य का प्रयोग करेंगे, जितने प्रतिशत में ऐश्वर्य का प्रयोग करेंगे, उतने प्रतिशत में रस खंडित हो जाएगा। और ऐश्वर्य होने पर भी ऐश्वर्य को जितना हटाया जाएगा उतने ही प्रेम की अधिकता हो जाएगी। इसलिए नराकृत लीला जो है वह अधिक मधुर है, ऐश्वर्य लीला कभी भी उतनी मधुर नहीं है जितनी कि नराकृत लीला अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान है। तो हर पूर्ण तम पूर्ण ये श्रेष्ठ मध्य और अवर, इन शब्दों के द्वारा, अवर शब्द का प्रयोग नहीं किया इन्होंने ठाकुर के सामने कह करने में, माने प्रसंग में संकोच होता है इसलिए अवर शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, श्रेष्ठ मध्यम इतना ही कहकर के आदि कहकर के छोड़ दिया। तो श्रेष्ठ मध्यम अवर इन शब्दों के द्वारा नाट्यशास्त्र में उनका वर्णन किया जाता है, परंतु यहाँ पर ये पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम ये रूप ही प्रकट करते हैं। प्रकाशिताखिल गुण स्मृत पूर्ण तमो बुधाई असर्व व्यंजक पूर्ण तरह पूर्णोल्प दर्श पूर्णोल्प दर्शक दशक पूर्ण दर्शक है। तो प्रकाशित अखिल गुण, जहां पर माधुर्य के अखिल गुणों का प्रकाशन हो वहां पर श्री कृष्ण पूर्णतम है। जहां असर्व व्यंजक कहा माधुर्य पूरा पूरा व्यंजित नहीं है वहां पूर्णतर हैं, और जहां माधुर्य थोड़ा सा प्रकट हो वहां पर पूर्ण कहलाएंगे। अब जैसे रुक्मणी जी के साथ में परिहास किया और रुक्मणी जी उत्तर में जो उत्तर दे रही हैं उसके परिहास में जो उत्तर दे रही हैं वो कह रही हैं आप तो पूर्ण हैं, आप उपनिषदों के रसरूप होकर के विराजमान हैं, मैं आपका आपके बराबर कहाँ हूँ। वहाँ पर असूया नहीं है, परंतु यहाँ पर ब्रज में श्याम सुंदर और किशोरी जी इन दोनों में कंपटीशन हो जाए, असूया हो जाए, तुम बड़े कैसे हम बड़े हैं। और प्रिया प्यारे से अपनी सेवा करवा करके प्यारे को सुख देती है, वहाँ पर अपनी सेवा नहीं कराएंगी, सेवा करेंगी, सेवा करके प्यारे को सुख देंगी, परंतु यहाँ सेवा करवा करके श्याम सुंदर को सुख देती हैं। तो ये माधुरी की पूर्णता है, पूर्णतमता है। तो अप्रकाशित अखिल गुण, दूसरे गुण तो हैं ही, परंतु विशेष रूप से माधुर्य गुण और अन्य ऐश्वर्यादि गुण भी व्रज में पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं। अखिल गुणों से युक्त होकर के भी विराजमान हैं। उन अखिल गुणों को यदि समेकित किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, तो वो छह ऐश्वर्य होंगे। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग्य एवं षण्णाम भगितिंगना, श्री कृष्ण में संपूर्ण ऐश्वर्य विराजमान हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय नंद बाबा कितना दान करते हैं, इतना दान कैसे किया जा सकता है, तो धन की कमी नहीं है। एक एक नुकुंज में कितनी संपत्ति भरी हुई है जिसका वर्णन करते करते रसिकजन थकते नहीं हैं। चिंतामणि प्रकट सदमसु, चिंतामणि के बने हुए जहाँ पर नुकुंज मंदिर बने हुए हैं, सदम बने हुए हैं, कितने आभूषण, कहाँ से आए होंगे इतने आभूषण। तो ऐश्वर्य की पूर्णता विराजमान है। फिर वीर की पूर्णता श्री कृष्ण में ही विराजमान है कि छह दिन का बालक अपने ओठों से पूतना का प्राण हरण कर ले। पूतना को मारने के लिए श्री कृष्ण को नृसिंह जैसा अवतार धारण करने की जरूरत नहीं है, और पूतना मर गई। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह अवतार धारण करना पड़ा, परंतु पूतना को मारने के लिए कोई नृसिंह जैसा अवतार धारण करने की जरूरत नहीं है। और केवल ओठ से स्तनपान करने मात्र से ही पूतना के प्राणों का हरण कर लेती है। तो अधर का पराक्रम प्रकट हो रहा है। फिर भुजाओं का पराक्रम तो अनेक जगह अपने शरीर के भार का पराक्रम दिखा रहे हैं कि तृणावर्त नीचे गिर जाए, उठा करके तो ले गया परंतु कृष्ण के भार को सहन नहीं कर सके, ये शरीर का भार। और यशोदा उछाल करके गोदी में फूल की तरह से उनको लपक रही हैं और वे किलक रहे हैं। तो कहां फूल शरीर के और कहां इतना भार हो जाए कि तृणावर्त नीचे मर जाए, गिर जाए, जरा सा गला पकड़ने से वो समाप्त हो जाए। चरणों का पराक्रम काली दमन लीला में कि चरण के प्रहार से काली को ठोक करके रख दिया गया, अनेक असुरों को मारते हुए दृष्टि का प्रभाव ऐसा कि जो गाय बछड़े ब्रजवासी मूर्छित हो गए थे विष के जल से, केवल दृष्टि मात्र से उनको जला दिया। ये कृष्ण का अपूर्व प्रभाव, पर किसी का ध्यान नहीं है कि कृष्ण की दृष्टि के कारण जी गए। माधुरी की ओर दृष्टि है कृष्ण के, ऐश्वर्य की ओर किसी की दृष्टि है। केवल फूंक का इतना प्रभाव, प्राणों का इतना प्रभाव कि कृष्ण फूतकार मात्र निर्वपौ बल दीप का। काली दमन लीला के बाद में कंस ने जो आग लगाई, बावनल लगाया कंस के दूतों ने, उसको आपने फूंक मार करके बुझा दिया। दीपक का अग्नि केवल फूंक मात्र से ही समाप्त हो जाएगी, उसको पान करने की जरूरत नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी जी वर्णन किया, कृष्ण फूतकार मात्र निर्वपौ बन दीपक का, बन रूपी दीपक कृष्ण के फूतकार मात्र से ही समाप्त हो गया। तो श्री कृष्ण में ऐसे अपूर्व बल दिख रहे हैं छोटे से बालक, परंतु आंध्र प्रदेश के महामल्ल चारुण मुष्टिक उनको खेल खेल में समाप्त कर दें। कंस कितना बड़ा बलना बलवान और उसको आप कुश्ती में समाप्त कर दें, तो शरीर का प्राणों का बल इतना अद्भुत होकर के कृष्ण में विराजमान है। ब्रज में अस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु बिना अस्त्र के ही सारे असुरों का वध कर दिया। स्वयं असुरों को मारने के लिए नहीं गए, जैसे दिया के ऊपर लौ के ऊपर भुनगा अपने आप शलभ अपने आप मरने के लिए आता है, ऐसे कृष्ण के पास में ब्रज में सारे असुर आए। कृष्ण कहीं गए तो दो जगह गए, एक तो तालबन में धेनकासुर को मारने के लिए और एक काली, नहीं तो सारे असुर कृष्ण के खेल में स्वयं आए हैं मरने के लिए, कृष्ण किसी को मारने के लिए नहीं गए और स्वयं तैयारी करके आए हैं। और तैयारी करने पर भी, और कृष्ण कोई तैयारी किए हुए नहीं हैं, फिर भी श्री कृष्ण ने उन सबको मार दिया। तो यह अपूर्व बल, तो ऐश्वर्य समग्र से वीर से। अब यश कैसा कि स्वयं अपना यश नहीं ले रहे हैं, जितना भी यश देते हैं वो सब ब्रजवासियों को देते हैं। कभी बलदाव जी के द्वारा असुर का वध करवाते हैं, द्वारका लीला में तो आप युधिष्ठिर को यश प्रदान करते हैं, परंतु यहां पर सारे ब्रजवासी कभी भी कृष्ण को यश नहीं देते हैं। उसमें कारणांतर की योजना कर लेते हैं कि बाबा तेरे पुण्य प्रताप से तेरा बेटा बच गया, तृणावर्त तो इसको उठा करके ले गया, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता से मारा गया और साधु समत्वेन भयात विमुच्यते, तेरे जैसा साधु अपने आप भय से मुक्त हो गया, तूने जो दान दिया उसके कारण पूतना मर गई, कन्हैया ने नहीं मारी, ये आश्चर्य की बात। तो ब्रजवासी श्री कृष्ण ब्रज लीला में स्वयं कभी भी यश नहीं लेते हैं, आप यश प्रदान करते हैं दूसरों को। गोवर्धन उठाया फिर भी कह रहे हैं सखागण के भैया सबके उठाए गोवर्धन उठाए, अकेले उठाए ले तो का, वो तो हम संग में है या मर उठाए लियो तेन गोवर्धन, ये उनको यश प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं। तो ये कृष्ण की एक विशेषता है कि वे भक्तों को कहीं यश प्रदान करते हैं। मुख्य यश इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इधर तो ब्रजवासियों को यश प्रदान करना और उधर मुख्य यश जो प्रदान किया वो युधिष्ठिर को रायसु यज्ञ करा करके उनको कहीं बैठा दिया। रायसु माने चक्रवर्ती पद उनको कहीं स्थापित कराया, चक्रवर्ती पद स्थापित कराया। तो कृष्ण में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री उसका कहना ही क्या, जैसी शोभा ब्रज में है ऐसी शोभा तो कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। त्रैलोक्य लक्ष्मी के पदम बपुर दादा अपूर्व शोभा विराजमान है श्री। और ज्ञान और वैराग्य वो भी अपूर्व रूप से विराजमान है। नंद बाबा को के माध्यम से सारे जगत को शिक्षा देते हुए देव विराजमान हो रहे हैं कि भाई प्राकृत देवता की आराधना मत करो, जो देवता गुणातीत है उन गोवर्धन की आराधना करो, इंद्र की आराधना करने से काम नहीं चलेगा, वह त्रिगुणात्मक देवता है उसकी आराधना करने से काम नहीं चलेगा, जो गुणातीत देवता है उसकी आराधना करो, गुणातीत देवता मैं हूं। अपना नाम ले लेकर के गोवर्धन का नाम ले रहे हैं, गिरिराज का नाम ले रहे हैं। ये अनेक जगह ब्रज में कई बार उन्होंने उपदेश भी दिए, विशेष रूप से नंद शिक्षा, नंद बाबा को जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं इंद्र का यज्ञ हटा करके, उसमें विशेष रूप से वे जो गुणातीत देवता है उसकी आराधना करने का उपदेश प्रदान करते हुए विराजमान है। तो ज्ञान परिपूर्ण रूप से विराजमान, गोपिका गणों को कहीं परहास में ये कह करके कि पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, परंतु लक्ष्य जो है वो ये है कि पति है कहीं प्रतीक परमेश्वर, जबकि मैं हूं साक्षात परमेश्वर, इसलिए मेरी आराधना करो। श्लेष के माध्यम से यही निरूपण कर रहे हैं कि जगत का पति वह प्रतीक पति है, उसकी आराधना मत करो। मुख्य रूप से उससे भी बढ़कर के यदि कोई है तो वो तो शरीर का पति है, परंतु जो आत्मा है उस आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में है। शरीर का धर्म प्रधान नहीं है, आत्मा का धर्म प्रधान है, इसलिए परमात्मा मेरी ही आराधना करो, ये कहीं उपदेश देते हुए ज्ञान देते हुए भी ब्रज में विराजमान है। उद्धव को जो ज्ञान दिया, गीता में जो अर्जुन को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को तो मानो अभी थोड़ी देर रख भी दिया, केवल ब्रज की बात करें तो ब्रज में भी श्री कृष्ण अनेक प्रकार से ज्ञान प्रदान करते हुए विराजमान हैं। और ब्रजवासियों का वैराग्य वो आपने दिखाया कि कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए ब्रजवासी तैयार। आप तनिक सा काली हृदय में कूद गए, सारे ब्रजवासी अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो गए कृष्ण के लिए। तो ये अपूर्व वैराग्य, तो षड ऐश्वर्य जो है वो षड ऐश्वर्य, और ब्रजवासियों के लिए बड़े से बड़ा कार्य, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी श्री कृष्ण सदा तैयार हैं। तो षडीश्वरी की परिपूर्णता यदि कहीं प्राप्त है तो वो असर्व व्यंजक पूर्णता रहा, जहां पर पूर्ण श्री कृष्ण ब्रज में पूर्णतमता व्यक्त कर रहे हैं, मथुरा में असर्व व्यंजक अपनी पूर्णता उतनी प्रकट नहीं है, माधुर्य उतना प्रकट नहीं है। तो प्रकाशिता अखिल स्मृत पूर्णतमो बुधई, जहां अखिल गुणों का प्रकाशन करें उसका नाम है पूर्णतम, माने माधुर्य का भी पूर्ण प्रकाशन हो। जहां पर माधुर्य का पूर्ण प्रकाशन न हो, ऐश्वर्य के द्वारा कुछ माधुर्य कुछ ऐश्वर्य प्रकट हो, वहां पर पूर्णतर हुए। और पूर्णो अल्प दर्शक, जहां अपने माधुर्य को थोड़ा सा दिखाएं, ऐश्वर्य को ज्यादा दिखाएं, वहां पर वे पूर्ण हो गए। तो द्वारका में पूर्ण, ब्रज मथुरा में पूर्णतर और ब्रज में पूर्णतम, कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे, श्री कृष्ण की पूर्णतमता गोकुल में सबसे ज्यादा प्रकट हुई। यहां गोकुल का तात्पर्य है प्रकट वृंदावन और अप्रकट वृंदावन में जैसी प्रकट हुई गोकुल में वैसी गोलोक में भी नहीं हुई। गोकुलांतर ये कहकर के ये दिखा रहे हैं कि गोलोक दो हैं, एक है ऊर्ध एक है अधा, अध ऊर्ध तया भेदा। श्री लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गोलोक दो हैं, एक ऊर्ध गोलोक एक अध गोलोक, नीचे पृथ्वी के ऊपर विराजमान गोलोक, दोनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु दोनों के अंतर को करने के लिए, समझने के लिए कि कौन सा ऊपर का है कौन सा नीचे का है, एक को कह दिया गोलोक एक को कह दिया गोकुल। तत्व में दोनों एक हैं, परंतु एक को कह दिया गोलोक एक को कह दिया गोकुल। जो पृथ्वी के ऊपर है उसको कह दिया जहां हम विराजमान हैं यह भी गोलोक है, परंतु इसको क्योंकि पृथ्वी के ऊपर है इसलिए इसको कह दिया गया, इस धाम को कह दिया गोकुल। अब गोकुल भी दो, एक है जहां वो साक्षात प्रकट हो रहा था, दूसरा है श्री कृष्ण की लीला। इस गोकुल में भी दो प्रकार से लीला प्रकट हो रही है, एक प्रकट होकर के एक अप्रकट होकर के। तो गोलोक दोनों हैं, ऊपर का और आज भी जो विराजमान है इसमें भी हम गोलोक में ही हैं, परंतु इस गोलोक में और कृष्ण के अवतार काल के गोलोक में अंतर यह था कि उस समय इस गोलोक में कृष्ण का साक्षात सबको दर्शन सुलभ था, इस समय वो लीला है तो सही परंतु सबको सुलभ नहीं, गोलोक नहीं गया है। ठाकुर अपने धाम को जाते हैं परंतु कहीं भी किसी शास्त्र में धाम का गमन नहीं सुना गया, ये एक सिद्धांत समझ लीजिए। कृष्ण लीला की समाप्ति पर कृष्ण को अपने धाम जाते हुए तो सुना गया, परंतु धाम गया हो ये कहीं नहीं सुना गया। धाम वही है, देखिए अपनी निष्ठा को कैसे दृढ़ किया जाए, यह एक बड़ी उपयोगी वस्तु है कि अपनी निष्ठा को कैसे दृढ़ किया जाए कि हम आज भी गोलोक में हैं, अंतर केवल इतना है कि हमको कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, बस गोलोक कहीं नहीं गया। और आज भी जो जिनकी दृष्टि खुली हुई है, जिनकी दृष्टि दिव्य है, वे गोलोक का दर्शन कर रहे हैं, वहां पर वे श्री ठाकुर की जो लीलाएं हैं रासलीला, उनको उन रसकों को उनका दर्शन हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। तो कोई दर्शन के लिए कोई नए गोलोक में जा रहे हो सो बात नहीं है, वे भी इसी गोलोक में विराजमान है, परंतु इसी गोलोक में विराजमान होकर के उनको उनका दर्शन हो रहा है, हमको दर्शन नहीं हो रहा है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा है। इसलिए वस्तु को प्रकट नहीं करना है, पर्दे को हटाना है। वस्तु तो आज भी विद्यमान है, केवल अपने पर्दे को हटाना है, आंखों के ऊपर जो पर्दा है उसको हटाना है। तो श्री हरि पूर्णतम होकर के आज भी विराजमान हैं, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है, इसलिए यहां पर गोकुलांतर कहा। तो गोलोक की भी अपेक्षा गोकुल ज्यादा श्रेष्ठ है, इस गोकुल में ये ज्यादा कृपालु है, इस गोकुल की विशेषता जहां पर हम हैं, इस गोकुल की विशेषता यह है कि यह सिद्धों की भी भूमि है, यह साधकों की भी भूमि है, जबकि वो गोलोक केवल सिद्धों की भूमि, वहां पर साधक नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु इस गोलोक में साधक भी हैं सिद्ध भी हैं, और साधकों को वो ही दर्शन हो रहा है जो उस गोलोक के दर्शक साधकों को हो रहा है, उस गोलोक के सिद्धों को हो रहा है, वो ही इस गोलोक के साधकों को दर्शन हो रहा है। हमको ये सुलभता प्राप्त है कि उन सिद्धों का भी कभी न कभी दर्शन मिल जाएगा, चलते फिरते न जाने किस रूप में, कौन सा वृक्ष कौन सी लता कब किसको क्या उपदेश दे दे, यह संभव है। इसलिए इस गोलोक का निवास करना वह बहुत उपयोगी होकर के विराजमान है, और इस गोलोक में भी भौतिक दृष्टि से निवास करना, प्रत्यक्ष निवास करना उसकी अपनी विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर साधक और सिद्ध दोनों परिकर विराजमान हैं। और न जाने किस रूप में रजनानी, किस रूप में श्री प्रेममयी श्री यमुना, किस रूप में यहाँ के कोई वृक्ष कोई लता कब क्या उपदेश दे दें, ये संभव है। और ऐसा उपदेश अनेक अनेक लोगों को अनेक अनेक प्रकार प्राप्त हुआ कि न जाने किस रूप में दर्शन दिए। जितने भी वृंदावन ब्रज के चार जो सिद्ध महापुरुष हैं, पांच सिद्ध महापुरुष, उन सबको कहीं न कहीं दर्शन हुए किसी न किसी रूप में। और बाद में उनको पता, अरे ये तो ठाकुर जी थे, हम तो इनको पहचान नहीं पाए। कामन के सिद्ध बाबा बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, लीला का चिंतन हो रहा है, अष्टकालीन लीला का चिंतन कर रहे हैं, और रामकृष्ण आ रहे हैं और कह रहे हैं, अरे बाबा तेरे कर्मा को पानी भरो, ठंडो है, गर्मी पड़ रही है, न पानी पिवाए दे। और बाबा कह रहे हैं, अरे तुम भजन ना करें दो, ग्वालिया तुम्हारा रोज को काम है, गैया चरानो। और रोज आए कि हम तो ये कहो के पानी पिवाए दे, लो भैया पियो पानी, झुझलाते भी जा रहे हैं और उठ करके पानी पिला रहे हैं, और रामकृष्ण दोनों उनके करवा का पानी पी रहे हैं। और जब चले गए तब ध्यान आया, अरे ये तो रामकृष्ण थे। तो न जाने किस रूप में कब ये अपूर्व कृपा जो है वो हो जाए। श्री कामन मानसी गंगा के सिद्ध बाबा, श्री प्रिया जी का नूपुर खो गया है और नूपुर को ढूंढ रहे हैं, और तीन दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहे और निकसे नहीं। और तीन दिन के बाद में जिस समय निकसे, श्री प्रिया जी को नूपुर पहना करके उनके द्वारा दी गई जो बीड़ा है उस बीड़ा को साथ में लेकर के हाथ में, और जब निकले तो आश्चर्य हो रहा है, नहीं तो कह रहे कि कोई बड़ा भोंट बाबा को खा गया, अब बाबा नहीं आएंगे। पर तीन दिन बाद निकसे, तो ये रस की अद्भुत न जाने किस। तो गोकुल की महिमा इसलिए है कि गोलोक में हमका हमारा प्रवेश नहीं है, परंतु ये गोलोक होते हुए भी इसमें हमारा प्रवेश है। उस गोलोक में प्रवेश नहीं है, इस गोलोक में हमारा प्रवेश है। और यहाँ पर सिद्ध परकर और साधक परकर दोनों एक साथ विराजमान हैं। उस गोलोक की अपेक्षा इस गोलोक में कुछ रस की भी विशेषता है, इसलिए इस गोलोक की ज़्यादा महिमा है, गोकुल की ज़्यादा महिमा है, क्योंकि यहाँ पर जन्म लीला का साक्षात दर्शन है। उस गोलोक में जन्म लीला नहीं है, वहाँ पे तो कृष्ण नित्य विराजमान है। सबको ये तो पता है कि कृष्ण नंद बाबा के पुत्र हैं, यशोदा नंदन हैं, परंतु यदि किसी से पूछा जाए कृष्ण का जन्म कब हुआ, तुमने देखा क्या, तो गोलोक का निवासी नहीं बता सकता है, क्योंकि वहां पर जन्म है ही नहीं, वहां पर तो नित्य जन्म है, नित्य विराजमान है। फिर वहां पर असुर वध नहीं है, गोलोक में कोई असुर थोड़ी है। पूत नारी अघारी बकारी ये यहां है, वहां नहीं है, तो वहां असुर नहीं है। और यहां पर जब कोई विशेष चमत्कार होता है तो ब्रजवासियों की जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति साक्षात अनुभव करने वाले की, वैसी सुनकर के अनुभव करने वाले की नहीं होती। इसलिए यहाँ का परकर अधिक प्रेममय है, इस गोलोक का, गोकुल का परकर अधिक प्रेममय होकर के विराजमान। फिर वहां पर तो नित्य मिलन है, कभी विरह है ही नहीं, केवल भावना में विरह है, प्रेम वैचित्य है, वैसे कहीं विरह है ही नहीं, परंतु यहां पर प्रत्यक्ष विरह है। श्री कृष्ण का आप ब्रज से मथुरा जाना, मथुरा से द्वारका जाना, फिर लौट करके आना, तो ये जो आनंद है, ये वैचित्र्य है, वो जैसी यहां है वैसी वैचित्र्य वहां नहीं। तो ये तीन चार विशेषताएं, माने जन्म लीला, फिर असुरवध लीला, फिर कृष्ण का गमन, फिर कृष्ण का पुनः प्रत्यागमन, ये जो चार लीला हैं वो चार लीला जैसी गोकुल में है वैसी गोलोक में नहीं है। उनका स्मरण तो है परंतु वो लीलाएं वहां पर नहीं है। इसलिए ये गोकुल ही ज्यादा श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। तो इस गोकुल की तो यहां पर यही कह रहे हैं कृष्ण से पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे, गोकुल में कृष्ण की पूर्णता व्यक्त हुई, गोलोक में पूर्णता व्यक्त नहीं हुई। पूर्णता पूर्णतरता द्वारका मथुरादिशु, द्वारका में पूर्णता है और मथुरा में पूर्णतरता है, माने माधुरी भी वहां पर परिपूर्ण रूप से विराजमान है। माधुरी के कारण ये पूर्णतमता है, कृष्ण का पूर्ण, कृष्ण की पूर्णता कहाँ है, जहां स्वरूप से प्रीति है, जहां उनकी वर्च्यू से प्रीति है, उनकी महिमा से प्रीति है, वो पूर्णतरता नहीं है, पूर्णतमता नहीं है। कृष्ण की पूर्णता है जहां स्वरूप से प्रीति है। ब्रजवासी कृष्ण के स्वरूप से प्रीति करते हैं, उनके ऐश्वर्य से, उनके पराक्रम से प्रीति नहीं करते। परंतु द्वारकावासी पहले पराक्रम है, पहले ऐश्वर्य है, फिर कृष्ण है, स्वरूप बाद में है, उनके गुण पहले हैं। यहां पर पहले स्वरूप है, बाद में फिर सारे गुण इकट्ठे जोड़ते हुए उनके साथ में चले जा रहे हैं। इसलिए माधुरी की पूर्णता यह ब्रज में ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है। पुनश्चतुर्बुधस्यात् धीरोदात्तश्च धीरललितश्च धीर प्रशांत नामा तथैव धीरोदत्त कथितः। श्री कृष्ण पुनः चार प्रकार के, ये कृष्ण का निरूपण कर दिया, अब कृष्ण चार प्रकार के हैं। नायक भेद से की दृष्टि से कृष्ण चार प्रकार से हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोदत्त, ये चार नायक के भेद हैं। बहुविध क्रिया गुणानाम आस्पदभूतस्य पद्मनाभस्य तत्तद् लीला भेदात् विरुद्धते नहीं चतुर्विधता। अब कोई ये कहे कि जो धीरोधत है वो धीरोदात्त कैसे हो जाएगा, दो विरोधी गुण हो गए, या जो धीर ललित है वो धीर शांत कैसे हो जाएगा, विरोधी गुण हो गए। तो कहें भाई ठाकुर में विरुद्ध गुण रह सकते हैं, जैसे समुद्र में मछली भी है मगर भी है, मछली मगर में आपस में भले बैर हो, परंतु समुद्र के साथ में न मछली का बैर है न मगर का बैर है, समुद्र में दोनों रह सकते हैं। ऐसे ही समय समय पर लीला भेद से श्री कृष्ण कभी धीरोधत हो जाते हैं और समय समय पर वे कभी धीर शांत भी हो जाते हैं। तो बहुविध गुण क्रियाणाम आस्पदभूतस्य पद्मनाभस्य, श्री पद्मनाभ जिनकी नाभि कमल शरीर की खिली हुई है, पद्मनाभ नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ वो अलग चीज है, यहाँ पर पद्मनाभ जब लीला में कहा जाएगा तो जिनकी नाभि कमल विराजमान है, श्री श्याम सुंदर के चरण कमल, यहाँ पर तो कमल ही कमल हैं, चरण कमल, नाभि कमल, वक्ष कमल, अधर कमल, कपोल कमल, नेत्र कमल, सब कमल ही कमल हैं। तो पद्मनाभ जिनकी नाभि कमल जैसी परम शोभा को प्राप्त है, ऐसे श्री कृष्ण की, कृष्ण में बहुत प्रकार के गुणों क्रिया ये प्राप्त होते हैं, तत्त्व लीला भेदात् लीला भेद के कारण वे कभी धीरोधत बन जाते हैं, कभी धीर शांत बन जाते हैं, आदि आदि। अब धीरोदात्त का वर्णन कर रहे हैं कि गंभीरो विनयी क्षमता करुण सुहृदव्रता अकथनो गुण गर्वो धीरोदात्त सुसत्वव्रत। धीरोदात्त नायक श्री रामचंद्र जी हैं प्रमुख रूप से, श्री कृष्ण में भी राम के सारे गुण कहीं प्राप्त हैं। गंभीर हो जो माने ऐश्वर्य गुण, बल बल, यश, विजय, इनको प्राप्त करके भी उछले नहीं, जिसमें विनम्रता बनी रहे और सारे गुण और आदर को जो पचा सके। तो गंभीर, गंभीर माने जो यश को और संपत्ति को प्राप्त करके उनको पचा ले, गंभीर। विनयी, श्री राम के समान श्री कृष्ण भी विनयी हैं, विनय से युक्त हैं। क्षमता माने कष्ट को सहन करना, ये क्षमता। करुणा, दूसरे के कष्ट को सहन नहीं करना और उसको देख करके पिघल जाना, ये करुणा। सुदृढ़व्रता, जो नियम लिया है उस नियम को धारण करना और उसको पूरा करके मानना, दृढ़व्रत। अकथनः, अपनी डींग नहीं हाँकना। कथन माने अपनी डींग हाँकना, अपनी बड़ाई अपने मुख से करना। गुण गर्वः, अपने गर्व को छपा करके रखना। ये सब धीरोदात्त नायक के गुण हैं। सुसत्वव्रत, वह सत्वव्रत माने बलवान भी होता है, शक्तिशाली भी होता है। और ये सारे गुण विशेष रूप से कहीं नाट्य शास्त्र में जहां वर्णन किए गए वहां राम में ये गुण दिखाए गए, अथवा उदयन में ये गुण दिखाए गए। युधिष्ठिर जो है उनको धीर शांत करके निरूपण किया। तो गंभीर हो, विनय हो, क्षमाशील हो, करुणा वाला हो, दृढ़व्रत वाला हो, अपनी बड़ाई स्वयं न करने वाला हो, अपने गर्व को छपा करके रखे, ऐसा धीरोदात्त नायक होता है जो बलवान भी है। इसका ही वर्णन कर रहे हैं, वीरम मन्य मद प्रहार हसितम धौरे मार्तव धृतव निर्व्यूढ़व्रत मुन्नत क्षतिधरो धारेण धीराकृति मयुच्चै कृतकिल्वशेप मधुरम स्तुत्या मुहूर्त यंत्रतम प्रेक्षत्वाम मम दुर्व्यतर्क हृदयम धीर्गीश्च न स्पंदते। कभी इंद्र जो है वो श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कह रहा है, मन गोवर्धन धारण के बाद में इंद्र का जब मान मर्दन हो गया, उस मान मर्दन के बाद में इंद्र कह रहा है कि वीरम मन्य मद प्रहार हसितम, कि मैं अपने आप को बड़ा वीर मानता था। वीरम मन्य माने वीर है नहीं जो वीर माने अपने आप को। विद्वान मन्य माने विद्वान है नहीं परंतु अपने आप को विद्वान माने। तो मन्य का तात्पर्य है न होने पर भी वैसा मान लेना। तो वीरम मन्य, मेरे शरीर का जो वीरम मन्य है उसके मद प्रहार हसितम, जिनकी हंसी ही ऐसी है कि मेरे मद को समाप्त कर दे, उनको हंसी मात्र से ही वे मेरे वीर मन्यता को, वीरम मन्यता को समाप्त कर दे। धौरे मारतव धृतव, जो आर्तो धृतव, आर्त जन जो उनकी शरणागत आए, उन शरणागत जनों को उद्धृतव, उनको बचाने में जो धौरे माने परम प्रधान होकर के विराजमान हैं, जो उनकी शरणागत आए उन शरणागत जनों को वे विशेष रूप से आर्त जनों का उद्धार करने का धौरे माने भार ग्रहण करने वाले, कि मैं तेरा भार स्वयं स्वीकार करता हूँ। धौर्य मार्त धृतव, आर्तों की रक्षा करने में जो धौर्य होकर के विराजमान। जैसे एक्सिल के ऊपर ही सारा भार होता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण वे शरणागतों का पालन करने वाले होकर के विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मन जो एक बार शरणागत हो गया उसको मैं अपनाता हूं। निर्व्यूढ़ व्रत मुन्नत क्षति धरो धारेण धीराकृति, निर्व्यूढ़ व्रतम, जिन्होंने ये व्रत धारण कर रखा है कि मैं भक्तों का पालन करूंगा। निर्व्यूढ़ माने धारण किया हुआ है, व्रतम माने भक्तों के पालन करने का। उन्नत क्षति धरो धारेण धीराकृति, जिन्होंने क्षतिधर माने श्री गोवर्धन उनको भी ऊंचा उठा लिया और ऊंचा उठा करके धीर आकृति धारण करके वे विराजमान थे। गोवर्धन उठा लिया और ये कह रहे हैं कि जो मेरी शरणागत हैं उनका पालन मैं करता हूँ। ऐसे अतिशय बलवान होकर के वे विराजमान हैं, पर्वत को उठाने वाले। निर्विघ्न व्रतम, उन्होंने संरक्षण का व्रत लिया है। और उन्नत क्षति धर, जो ऊंचा पर्वत था गोवर्धन, उसको भी उदाहरण ऊंचा उठा करके भी धीराकृति मंद मुस्काते हुए ही वे विराजमान हुए और कभी अभिमान नहीं कर रहे हैं। मई उच्च कृतकिल्व शेप मधुरम स्तुतिया मुहुर यंत्रतम, और इंद्र कह रहा है कि मैंने उच्च स्वरूप में अत्यंत अत्यंत कृतकिल्व शेपी श्री कृष्ण का अपराध किया था। किल्विश माने अपराध, मेरे शरीर का कोई अपराध ही नहीं होगा, परंतु मधुरम स्तुतिया मुहुर यंत्रतम, मैंने जो तनिक चरणों में प्रणाम कर दिया तो जो मुहुर यंत्रतम मेरे वशीभूत हो गए अथवा मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। जो शरणागत होता है उसके ऊपर कृपा करते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार जैसे कभी कहते हैं जो मेरी शरणागत होगा उसको मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। उज्जैन में कालाराम मंदिर है, वहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार का जो स्वरूप है वो स्वरूप बड़ा अद्भुत है वहाँ पर। और सब जगह तो हाथ में धनुष बाण लेकर के अभय मुद्रा में कहीं ठाकुर जी हैं, और वहाँ पर एक हाथ जो है वो हृदय के ऊपर है। मानो ये दिखा रहे हैं कि जो मेरी शरणागत आता है उसका मैं पालन करता हूँ। तो ये उनकी परम विशेषता है। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण वो ही हैं, क्षत्र धरो धारण धीराकृति, पृथ्वी का उद्धार करते हुए भी धीर आकृति वाले होकर के विराजमान है। मई उच्च कृतकिल्व शेप मधुरम स्तुतिया मुहुर यंत्र, मेरे ऊपर कृतकिल्व शेपी, जिन्होंने मैंने अपराध किया परंतु मेरी स्तुति से मेरे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हैं। और मुहुर यंत्रतम, मेरी पीठ ठोक रहे हैं और कह रहे हैं अब गड़बड़ मत करना, अपने अधिकार का ठीक से पालन करना, क्योंकि जो श्रीमदांध वो मुझे, श्रीमदांध व्यक्ति मुझे शासक के रूप में नहीं देखता है। तम भ्रीष्याम संपद्य यस्य अनुग्रहम, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसको संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूँ। माम ऐश्वर्य श्रीमदांध दंडपाणे ही न पश्यति, जो श्रीमद में अंधा है ऐसा व्यक्ति मेरे मैं दंड धारण करने वाला हूँ इस बात को नहीं देखता है। तम भ्रीष्याम संपद्य, मैं उसे संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूँ जिसको, जिसके ऊपर प्राकृत संपत्ति से जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ। इंद्र के तो पेट में पानी हो गया, बोले ये क्या कह रहे हैं भगवान, अब तो गया अपना स्वर्ग का राज्य। भगवान बोले नहीं भाई, ये बात मैं एक सिद्धांत की बात कह रहा था, ये बात मुख्य नहीं कह रहा था, एक सिद्धांत की बात कह रहा था, तो घबराए मत, तेरे ऊपर भी पूर्ण कृपा नहीं है। पूर्ण कृपा होती है तेरा राज्यपाठ छुड़ा देता, पूर्ण कृपा नहीं है। इसलिए माम ऐश्वर्य श्रीमदान दंडपाणी न पश्यति, मुझे दंडपाणी दंड देने वाला हूँ ये श्रीमदांध नहीं देखता है। परंतु तम भ्रीष्याम संपद्य, उसे संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूँ जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूँ, तेरे ऊपर अभी पूर्ण अनुग्रह नहीं है। इसलिए ठीक ठीक अपने अधिकार का पालन करना, मेरे ब्रजवासियों के ऊपर सदा अनुग्रह की दृष्टि रखना, उनको परेशान मत करना, उनका अनुगत्य ग्रहण करके विराजमान होगा जा। और श्री कृष्ण स्तुतिया मुहुर यंत्रतः, इंद्र ने जब प्रशंसा की तो श्री कृष्ण वशीभूत हो गए। ब्रह्मा जी की पीठ नहीं ठोकी परंतु इंद्र की पीठ ठोकी। ब्रह्मा ने कुछ बिगाड़ नहीं किया था, ब्रह्मा ने तो केवल हेर फेर किया था, यहां की चीज उठा करके वहां, वहां की चीज उठा करके यहां, केवल हेरफेर किया था, उसने किसी ब्रजवासी का नुकसान नहीं किया। इंद्र तो महाअपराधी है, उसने तो ब्रजवासियों का नाश करना चाहा। इंद्रो नाशाय वर्षति, नाश करने के लिए वो वर्षा कर रहा था, परंतु श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की ओर देखा भी नहीं और इंद्र की पीठ ठोकी। क्यों? बोले ब्रह्मा ने ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर किया, परंतु इंद्र ने ब्रजवासियों से कृष्ण को मिलाया। 7 दिन तक सब ब्रजवासी श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इंद्र के ऊपर आप अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि इंद्र के इस कार्य से ब्रज का नाश करने की प्रवृत्ति से ब्रजवासियों का कृष्ण से मिलन हुआ, इसलिए कृष्ण उसके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। ब्रह्मा ने ब्रजवासियों को चुराया, अलग किया, दूर किया, इसलिए वहाँ विरह प्रदान करने के कारण उसके ऊपर जल्दी कृपा नहीं की। तो मधुरम स्तुत्या मुहुर यंत्रतम प्रेक्षत्वा मम दुर्वितर्क हृदयम। हे प्रभो, आपके दुर्वितर्क हृदय को देख करके मम माने इंद्र की, मुझे इंद्र की धी गीश्च न स्पंदते, न बुद्धि चल रही है न वाणी चल रही है। तो ये धीरोदात्त के सारे गुण हो गए। वीरम मन मत प्रहारित हसितम माने परम गंभीर होकर के विराजमान है कि उनकी मुस्कान मात्र से ही वीरमन का वीरता का अभिमान समाप्त कर दिया। धौर्य मार्तो धृतौ विनयी करुण होकर के विराजमान हैं, तो ये करुणता प्रकट हो रही है कि आर्तजन जो है उनको उद्धार करने में श्री कृष्ण कृपालु हैं। निर्व्यूढ़ व्रतमुन्नत क्षतिधरो धारिण धीराकृति, वे गोवर्धन उठा करके धीर आकृति होकर के विराजमान हैं। इसमें अकथन उनका जो स्वरूप है, डींग न हारने हाँकने वाला स्वरूप है, वो कहीं प्रकट हो रहा है। और मई उच्चई कृत किलविषय पर मधुरम स्तुत्या, जहाँ मेरे द्वारा स्तुति करने पर, जबकि मैंने इतना अपराध किया था, श्री कृष्ण वशीभूत हो गए, इसलिए श्री कृष्ण परम क्षमता होकर के, क्षमाशील होकर के विराजमान हैं। ये क्षमता पने का गुण प्रकट हो रहा है। और दुर्वितर के हृदय, कृष्ण के हृदय को कोई पहचान नहीं सकता है, इसलिए धीरगीश्च न स्पंदते, मेरी बुद्धि और वाणी दोनों स्पंदित नहीं हो रही हैं। अब गंभीरत्वाद सामान्य गुणा यदि कीर्तता तद एतेषु तदाधिक के प्रतिपादन, गंभीर आदिशील होना, करुणाशील होना, अपने व्रत का पालन करना, अभिमान न करना, बलवान होना, ये तो किसी भी मनुष्य में हो सकते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो किसी भी मनुष्य में हो सकते हैं, सामान्य सब मनुष्य में भी मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं ये आधिक्य प्रतिपादन हेतव, आधिक्य प्रतिपादन कृष्ण में ये विशेष रूप से हैं, इसलिए यहाँ धीरोदात्त के रूप में वर्णन किया गया है। इदम ये धीरोधात्तम पूर्व ही प्रोक्तम रघुद्वये, इन धीरोदात्तता के गुणों का पूर्व ही माने पुराने जो नाट्य शास्त्र के आचार्य हैं, उन्होंने श्री रघुद्वये माने श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी में इन गुणों का वर्णन किया। तद्वत भक्तानुसारेण तथा कृष्णे विलोक्यते, परंतु अमुक समय अमुक भक्त के अवसर पर ये यहाँ पर भी वे गुण प्राप्त हो जाते हैं। अब धीर ललित का वर्णन कर रहे हैं। विदग्धो नव तारुण्य परिहास विशारद, जो विदग्ध हो, नव तारुण्य से युक्त हो, परिहास करने में विशारद हो, निश्चिंत हो, उसका नाम धीर ललित है। प्राय ये प्रेसी के वशीभूति ही रहते हैं, ये धीर ललिता का गुण है। और धीर ललिता के ये जो गुण है, ये गुण यहाँ वर्णन किए गए, ये उदयन इत्यादि में ये गुण विशेष रूप से प्रकट होते हैं, पर मुख्य रूप प्रकट होगा श्री कृष्ण। एक बड़ा सुंदर लीला का वर्णन है कि वाचा समुचित शर्वरी रतकला प्रागल्भ प्रागल्भया राधया राधिका ब्रीड़ा कुंचित लोचनाम विरचयन अग्रे सखी नाम असौ। तद्बक्षो रोहचित्र केल मकरी पांडित्य पारंगतः कैशोरम सफली करोत कलयन कुंजे विहारम हरि। परम स्मरणीय लीला है, साधन से श्रवण करने की लीला है कि प्रातः काल के समय नुकुंज से श्री सब सखीगण नुकुंज में प्रवेश कर रही हैं। श्री प्रियालाल जहाँ शयन कर रहे हैं श्री वृंदावन नुकुंज में, वहाँ पर पहले सखीगणों ने प्रवेश किया, पहले मंजरीगणों ने प्रवेश किया। अभी प्रियालाल को जगाया नहीं है, बिना प्रियालाल के खटर पटर किए, डिस्टरबेंस किए, बिल्कुल हल्ला न करते हुए मंदिर बस्त कर दिया, सोहनी दे दी, मंदिर बस्त कर दिया, झाड़ी जो है उनको कहीं बदल करके रख दिया, जो ठाकुर के जागने की जो तैयारी है वो सब तैयार करके रख दी, परंतु इस प्रकार से कि कहीं श्री प्रियालाल की नींद नहीं खुले। संकेत में सब आदेश दे रही हैं, जो नवमंजरी है उस नवमंजरी को भी श्री रूपमंजरी जी कहीं आदेश दे रही हैं, परंतु इशारे में श्वास समझे, श्वास जो है उनको समझ करके रुख सुर बोल बो, सुर बेसुरी नहीं बोल रही है, सब सुर में ही बोल रही है, श्वास समझ सुर बोलो, चलत नैन मुख मौन, इशारे से चल रही है सब सखी मुख मौन, मुंह से कोई नहीं बोल रही है क्योंकि प्रियालाल जग जाएंगे। और थोड़ी सो एढ़ी लगी यह सुख समझे कौन, श्री प्रिया जी जो हैं उनकी एढ़ी से थोड़ी लगा करके बैठे हैं, श्री प्रिया जी को मुख से बोलने की जरूरत नहीं, थोड़ी चरण की ठोकर मार करके ही दासी को बता दें कि आप पंखा कर, अब ये बीच में कोई व्यवधान आ रहा है, इस फूल को हटा, ये लट आ रही है, प्यारे के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उसको हटा। तो श्वास समझ सुर बोलवो, चलत नैन मुख मौन, थोड़ी सो एढ़ी लगी यह सुख समझे कौन। इस प्रकार सब काम एकदम शांति से हो रहा है। जब सखी मंजरी उनने पूरी सेवा नुकुंज का परिष्कार कर लिया, इसके बाद में फिर सखीगण प्रवेश कर रही, पहले सखीगण दर्शन कर रही हैं, फिर सखीगणों ने श्री नुकुंज मंदिर में प्रवेश किया। और नुकुंज मंदिर में प्रवेश करके जिस समय विराजमान हैं, उस समय कोई जो सुरत पक्षा सखी हैं वे परिहास भी करती हुई विराजमान हैं, श्री श्यामला जी, श्री यमुना जी, ऐसी जो सखीगण हैं वो कभी नंद भवन में, कभी नुकुंज में श्री प्रिया जी के साथ में, कभी अपने महल में, कभी नुकुंज में अपने प्रिया जी के साथ में परिहास करती हुई विराजमान हैं। परंतु श्री श्याम सुंदर जान बूझ करके प्रिया जी को हैरान करने के लिए, हाँ अभी बड़े चंचल हैं, श्री स्वामी जी को हैरान करने के लिए, प्रिया को हैरान करने के लिए बाचा सूचित शर्वरी रथकला, श्री प्रिया की प्रेम वश्यता में जो चेष्टाएं थी उन चेष्टाओं को वाचा सूचित अपनी वाणी से वर्णन करें कि अरे ललता तेरी सखी श्री राधिका ऐसा कह रही थी मुझसे। तो जो गोपनीय रस चर्चा उसको वाचा सूचित वाणी के द्वारा जब ललता जी के सामने विशाखा जी के सामने कहें प्रागल्भया राधया, प्रगल्भता में श्री राधिका ने वाणी से जो चेष्टा की उस चेष्टा को यदि ये कहें तो ब्रीडा कुंचित लोचनाम, श्री किशोरी जो स्वाभाविक है लज्जा उदय होगी और लज्जा उचय होकर के श्याम सुंदर को कटाक्ष के द्वारा ही निषेध करती हुई कह रही हैं कि श्याम सुंदर ये बात सखियों से कहने की नहीं है, क्यों आप जो रहस्य कला है, रहस्य के क्षणों की, अंतरंग क्षणों की जो बात है उनको इन सखियों के सामने क्यों कह रही हो। परंतु श्री श्याम सुंदर मान नहीं रहे हैं, तो वाणी के द्वारा श्री प्रिया की चंचलता का वर्णन करते हुए जब प्रिया में लज्जा उदय हो रही है उस समय श्री प्रिया नेत्र आकुंचन करके श्री श्याम सुंदर को उसका निषेध कर रही हैं। तो वाचा सूचित शर्वरी रथकला प्रागल्भ, उन प्रागल्भ वाली राधिकाम ब्रीड़ा कुंचित लोचनाम, और जो लज्जा में अपने नेत्र बंद करके निषेध कर रही हैं, विरचन अग्रे सखी नाम मसौ, ऐसे सखियों के आगे श्री राधिका को लज्जा में डालते हुए, लज्जा समुद्र में डुबोते हुए जो चंचल विराजमान हैं, ये धील ललित नायक का विदग्धों नवतारुण्य परिहास विशारदा, ये परिहास विशारदता का यह अनुरूपण कर रहे हैं। तद बक्षोरोह चित्रकेल मकरी पांडित्य पारंगता, और जो प्रायस्या प्रेसी बशा, प्रेसी के बशीभूत हैं, ये दिखाने के लिए तद बक्षोरोह चित्रकेल मकरी पांडित्य पारंगता, श्री प्रिया उनकी श्री वक्षस्थल रसद कुंज उनके ऊपर सुंदर चित्रकेल मकरी, सुंदर विचित्र जो मकरी मछली इत्यादि के जो चिन्ह हैं उनको, या सुंदर चित्राम बेल उनकी रचना करते हुए जो विराजमान हैं श्री प्रिया की कंचुकी, कंचुकी के ऊपर सुंदर चंदन के द्वारा जो मकरी की रचना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तद बक्षोरोह चित्रकेल मकरी पांडित्य पारंगता, उसमें जो पारंगत होकर के विराजमान हैं, ऐसे कैशोरम सफली करोत कल्यन कुंजे बिहारम हरि, श्री हरि कुंज में बिहार करते हुए कैशोर को सफल कर रहे हैं। तो ये विदग्ध, ये विदग्धता प्रकट हो रही है, नव तारुण्य प्रकट हो रहा है, परिहास विशारदता प्रकट हो रही है, बड़ा सुंदर दृष्टांत, माने सारे गुण जो हैं वो धीर ललित नायक के प्रकट हो रहे हैं। निश्चिंत, यहाँ चिंता भी नहीं है, ये निश्चिंतता प्रकट हो रही है, और स्यात प्रेसी वशह, प्रेसी के जो वशीभूत हैं वो भी यहाँ विराजमान है, ऐसे श्री श्याम सुंदर में ये धीर ललित प्रकट प्रकट हो रहा है। गोविंद प्रकट धीर ललित्वम प्रदर्शते, परंतु उदाहरणत नाटज्ञा प्रायोत मकर ध्वजम, जो नाटज्ञ हैं वे मकर ध्वज कामदेव को धीर ललित नायक के रूप में प्रकट करते हैं, परंतु कामदेव कहाँ टिकता है, ये सारे गुण धीर ललिता के प्रमुखता श्री मदन मोहन में ही विराजमान होते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। कौन उदयन? हाँ उदयन, ये बृहत कथा में ये कहीं प्राकृत भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है बृहत कथा, और उसमें उदयन और रत्नावली इनकी प्रीति का वर्णन है, लौकिक काव्य है वो, और उसमें नायिका के विभिन्न भेद, जो बड़ी नायिका है देवी उसके साथ में, कहीं जो छोटी नायिका है उसकी आपस में कहीं द्वेष, इनका वर्णन किया गया, और उसका रत्नावली नाटका में कहीं विशेष रूप से प्रयोग किया गया। रत्नावली नाटका एक बड़ी प्रसिद्ध नाटका है, उसमें उनका प्रयोग किया गया, परंतु वो कथा जो ली गई वो बद्ध कथा, बृहत कथा, संस्कृत में उसको बृहत कथा कहेंगे, प्राकृत में उसका नाम था बद्ध कथा, तो उस बद्ध कहा बद्ध कहा उसका ही बृहत कथा ये स्वरूप है, उसका स्वरूप है, तो वो एक लौकिक काव्य था, और प्रायः उसके बहुत सारे प्रसंग, उदयन था उसका एक बड़ा भारी सेनापति था, उस सेनापति के द्वारा वो विजय प्राप्त करके कहीं किसी रानी को प्राप्त करता है और उनके आपस का जो मिलन है वो दो पत्नियों के बीच में जो एक दूसरे की बाधा डालने वाली है, उस तरह की कहानी का उसमें बहुत खूब वर्णन किया गया। और अंत में जो रत्नावली है उस रत्नावली को कहीं वह उदयन के साथ में उसका भी रानी अनुमोदन करती हैं कि हाँ अब इनके साथ में तुम विवाह करो, ये उसकी कथा थी। नहीं नहीं ये काल्पनिक कथा है, ये काल्पनिक कथा है। रचनाकार इसके हैं बृहत कथा के ध्यान नहीं, परंतु बड़ी प्रसिद्ध कथा रही और ये उपजीव्य रही, अनेक नाटक इसके ऊपर लिखे गए बृहत कथा के ऊपर। तो वो और रामायण महाभारत तो ही है मुख्य रूप से, तो ये दृष्टांत देने के लिए। और यहाँ पर कामदेव को इन्होंने ललित माधव का उसका धीर ललित का उदाहरण बताया, धीर ललित का उदाहरण। ये जय हो हाँ गुणार्थ हाँ।